disco dik la bu shabu mai ki kara aur ya pa bu shabu mai ki kara Club shabu mai ki kara aur ya pa bu shabu mai ki kara ata to sada hai wahan hoga re jahan mai jigar da tukda hai mai jigar da tukda you are my sona sona mukda hai mai jigar da tukda Starbuck mai ki kara limo mile ya truck mai ki kara hey cafe the starbuck mai ki kara limo mile ya truck mai ki kara sanuk jana hai wahan ho gare jahan mai jigar ta tukda jigar da tukda you are my sona sona mukda hai mai jigar da tukda karda main tainu udch kardi tu mainu khud garzi teri hai baby ho miss karda main tainu udch kardi tu mainu khud garzi teri hai baby yu karke bahana aashiq ko latkana not too fair hai ji lagta hai cute tu bada gaata hai jab dukhda mai jigar da tukda hai mai jigar da tukda you are my sona sona mukda hai mai jigar da tukda से चिट्टे से पंजाबी चेहरे पे गुची का चश्मा तेरा गोरे से चिट्टे से पंजाबी चेहरे पे गुची का चश्मा तेरा जैसे के लस्सी के ग्लास में वोडका शॉट शॉट शॉट शॉट टपका तारीफ सुन के तेरी मुंडा ये हाय बिगड़ा mai jigar da tukda hai mai jigar da tukda you are my sona sona mukda hai mai jigar da tukda